adiante unha peza de música destas. Viva parodia, lio, lio, la. Viva parodia, lio, lio, la. Viño na caneca, ore, xa non a non a. Xa non a non a, xa non torna a ver. Xa non a non a, xa non torna a ver. Dinheiro no eximeiro, ore, pra volver a encher. Pra volver a encher, que la está vacía. Pra volver a encher, que la está vacía. Viño na caneca, ore, e a nosa alegría. E a nosa alegría, e a nosa tristeza. E a nosa alegría, e a nosa tristeza. Viño na caneca, ore, pra encima da mesa. Pra encima da mesa, pra encima do banco. Pra cima da mesa, pra cima do banco. Se non hai do tinto, metelle do branco. Metelle do branco, tapai o coa saia. Metelle do branco, tapai o coa saia. Se non hai do tinto, nan que sea caña. Lio, lio, la. Viva parodia, lio, lio, la. Viño na caneca, ore, xa non a non a. Xa non a non a, xa non torna a ver. Xa non a non a, xa non torna a ver. Viñeiro no eximeiro, ore, pra volver a encher. Pra volver a encher, que la está vacía. Pra volver a encher, que la está vacía. Viño na caneca, ore, ya nos alegría. Ya nos alegría, ya nos tristeza. Ya nos alegría. Prima la mesa, prima la mesa, prima do banco, prima la mesa, prima do banco. Se non hai do tinto, metelle do branco. Metelle do branco, tapai o coa saia. Metelle do branco, tapai o coa saia. Se non hai do tinto, man que sea caña. Xa temos outro lado do fío telefónico un dos nosos comunicantes de Galicia. Manuel, boas tardes. Hola, moi boas tardes, que tal? Gracias por atendernos, que, bueno, non é a primeira vez que falamos contigo, porque tú eres un poeta. Claro. Ti eres un poeta, e a verdade é que, gracias a ti, coñecemos a moitos poetas máis. Algún deles, vamos a intentar chamarlle por teléfono, vamos a ver si se é posible falar entre os tres, unha pequena con estos cuatro, que tamén teño aquí no estudio a Armando Fernández, que tamén dirixe outro programa de radio que se chama Galegos Novais. Bueno, pois primeiro preséntanos a María Nieves Soutelo, que fuche tía que nos deixe a conocer. Ademais, este tiño que rescatalo para o meu programa tamén, ¿eh? Vale, xa veremos. Viña. Bueno, pois, nada, me vexe unha escritora, unha poeta da Estrada, actualmente reside en Vigo. Nos coñecémola e, en certo modo, fichámola un pouco para a nosa editorial, pois, polos medios cibernéticos, non? Visto de coñecela a través do mundo do blogomillo, dos blogs. Sí, que ti dominas bueno, moitísimo. Perdón. Que ti dominas moitísimo, que a verdade bueno, é que envidio de porque sería capaz de pagar algo para que ti me fixera aquí moitas cosas máis, porque no nosa humilde radio precisamos xente así. Bueno, pois un pouco que se pode, pero bueno, tamén leva a veces a facerse perder demasiado tempo, non? As novas tecnoloxías pois é o que teñen, claro. Sí, sí, teño aquí un amigo que confirma precisamente. Dime. Preséntanos entonces a María Nieves Otelo, que é unha licenciada en Historia para a Universidade de Santiago, que, bueno, dices ti que acolliches por internet, pero bueno, algo máis, esa poesía que fai, que foi o que despertou en vos ese fichaje? Bueno, nos aleramos anteriormente o libro que fora premiado co Eusebio Lorenzo Valeirón, sabes, de certame este que se celebra en Dodro, xa coñecíamos por aí, bueno, por outro lado, pois nada, gustounos o que escribía, falamos con ela enviou nos pois uns textos, bueno, pasaron a criba que pasan en calquera editora, non? Nos aí sí que presumimos de ser bastante duros, decimos así medio en serio, medio en broma, pero gustounos bastante, bueno, bastante moito o libro de Neves, e así foi como, bueno, como decidimos publicalo, claro. Vale, pois damos ya benvida e saudámola. Boas tardes, Neves. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Moitas gracias por invitarme ao vosso programa. Ben, presentounos Manuel, díxonos quen eras ti. Eu sei que eres pues unha poeta. Fálanos de ti mesmo un pouquiño. Uf, que difícil. Dinos algunha cousa, vamos, que os nosos ouvintes bueno, sabemos que tes un blog, polo menos que poden fuchicar ou trastear nel. Si, sí, poden fuchicar todo o que queiran. Titúlase Navicularia. Navicularia. Sí, sí. O teño un pouco abandonado nos últimos tempos, pero procuro ilo actualizando. Sí, sí, sí, no sabemos. Hai casi un mes que non llevas unha volta. Vaya, me gatis. Xa me pillaste. Bueno, no. A ver, digo que hai que un mes porque nos trasteamos nel e fixemos ese seguimento que nos recomendaba Manuel e que de verdade que quedamos sorprendidísimos e agradablemente, non? Ese traballo que suxerente tan importante para nós. A nós gustanos a poesía, nos ajudamos a crear un premio de poesía aquí en Cataluña, a nosa asociación Rosalía de Castro, pois leva xa 25 anos facendo este premio de poesía. Este ano pito 25 anos. 25 anos, ajudamos a poñalo en marcha, por eso, porque nos gusta a poesía, non? Ademais, a través da poesía sabemos o ánimo da persona. Tamén, unhas veces, non? Sí. Veña, dinos, Neves, perdona que te interrompera. Pois non sei moi ben que contaros, a verdade, sobre min. Bueno, podemos, non teño aí nada. Podemos decir que bueno, que lendo o teu blog xa se pode a chegar a ti, non? Sí, bastante. Sempre o que escribo é bastante reflexo de min mesma. Uh-huh. Me preguntaban outro día nunha das presentacións que fixemos deste último libro si era autobiográfico, e claro. Uh-huh. Obviamente, o que escribe un sempre reflexa moito do que se é e do que se sinte en cada momento, non? Parte da propia biografía sempre existe na escritura, non? Sí, claro. Sí. Falando sobre esta pregunta que me fixeran, a resposta miña foi basicamente que si non reflexa, si non pos emoción no que escribes, sobre todo sendo poesía, é mellor que te dediques a outra cousa, a escribir guías telefónicas. Sí, é moito mellor e máis acaído. Estamos falando de ti, estamos falando do libro, pero non nos presentou o libro precisamente Manuel. Ah, cal é o libro, Manuel? Bueno, o libro é Diáspora. É iso. O libro chamase Diáspora. Que xo presentastes aí, non? Sí, bueno. No, Manuel, eu quero que tamén ti participes, que nos digas algo da experiencia túa con ele, ¿no? Sí, bueno, o libro, vamos a ver, presentámoslo primeiro na Estrada, despois foi presentado en Santiago. Primeiro presentámoslo en Santiago, despois foi presentado na Estrada. Finalmente, de momento, están previstas hacer máis presentacións, pero bueno, a última presentación foi en Noia, de onde é a editorial. Sí. Quisemos xogar unha novo na casa da editorial, outra na casa da autora, e outro en territorio neutral que era Santiago, claro, a capital do país. Sí, está ben. Bueno, e a experiencia, que te pareceu, María Nieves? Que te pareceu esa experiencia con esta nova editora? Moi grata. O sea, a verdade é que moi grata. Manuel muy trata por ben. Sí, nos trata moi ben. No, é como un pai severo, pero que despois recompensa. Sí, sí. Este grande poeta tamén para nós. Manuel tamén é un gran poeta, non, Manuel Neves? Sí. A verdade que sí, Antítese Nativa, me gustou. Antítese, eso estábamos falando. Tamén é sorprendente, non? Sí, é un libro moi completo, a verdade que sí, un poemario moi profundo e moi lindo, a verdade que sí. Antítese, non? Que ademais xoga coas palabras, non? Manuel, non é solamente tesis, sino antítesis ou antítese. Uf, non me preguntades outra vez sobre o título, porque senón xa non chegou a primeira vez. Sí. É unha das preguntas máis difíciles que me podedes facer, eh? Bueno, que é o teu traballo, é o que dicía tamén Neves, non? Que algo de un mesmo sempre se reflexa na escritura. Sí, e a verdade é que é moito máis fácil que se lea o libro e despois te pregunten cousas, claro, que falar falar sobre o que un fai. Por lo menos para min, é moito máis sinxelo facelo á inversa que vender eu o meu producto. Bueno, eu non quero que vendas, pero que sí que saiban que precisamente, no, os nosos ouvintes que saiban que Diáspora poden atopalo na rede tamén, non? Manuel, clicando nun enderezo determinado. De momento na rede non está todavía colocado, pero ímolo vender a través da página de toupa.net, donde de momento vendemos os libros da nosa editorial, de maneira directa, claro. Sí. Despois podese mercar a través da web de calquera librería de Galicia, claro. Sí. O libro, hai que dicilo, está nas librerías A, estará nas librerías A, eu supoño que xa este martes, o lunes ou o martes xa estará nas librerías seguro. Sí, nos estamos ya dando a presentación na radio fora de Galicia, pero que en realidad o que queremos é que saiban que hai unha nova proposta dun traballo extraordinario. É como ten un nome que nos casi levamos implícito no noso apellido, Diáspora. Claro. Nos somos eses de aí, eses claro, que pertenecen á Diáspora. Nosotros somos la Diáspora. Entonces, non sei, algo relacionado con ese nome podía que leva que leve poesía tamén. A poesía, non? Un poemario que trata da diáspora, pero con un mesmo. Con unha diáspora interior, non? Sí, que un desplazamento físico da persoa é un desplazamento da psique. Un pouco máis complexo, creo, que simplemente trasladarse, non? Que profundidade. Sí, sí, sí. Abismal. Sí, sí, é diferente. É diferente do que o nome de diáspora en xeral ten, o sea, como significado directo, non? Sí. Vale. Se xoga un pouco coa idea da diáspora, como a entendemos normalmente, pero levada a un plano psíquico. Profundo, sí, señor. Filosofal, casi teológico, non, Manolo? Perdón, falades conmigo. Dicía eu que filosofal ou case teológico. Pregunto xa a ti porque ti que vos escoito moi moi moi baixinho, entón estou pegando aquí o teléfono á orella. Vale. Pero tedesme que eu subir un pouco isto ou berrar un pouquiño máis. Vale. Estaba dicindo a Neves que o título de Diáspora refírese precisamente a un traballo máis ben interior de un mesmo, non pero que non ten moita relación co significado de diáspora como de xente de fora, non? Entonces eu diría que debe ser un sentimento ou polo menos unha forma de escritura moita máis filosófica ou teolóxica ou racional. Home, eu aquí xa podo falar máis como lector que como outra cousa. Por eso. E eu si o beso así. Eu si o beso así. Eu aí si estou de acordo co autora, faltaría máis. Claro. Pero, bueno, tamén é certo que a autora nas presentacións dos libros nos foi dando un pouco a pista, non? De como ler o libro. Pero sí, claramente, é unha cousa máis íntima, máis que exterior a un mesmo. Eu si o beso así. Ainda que neste caso coincida, non? Con que vos estedes en Cataluña sí, e estedes precisamente na diáspora, é unha agradable coincidencia. Pero eu enfoco desde sí, outro punto de vista, sí. Sí, por eso decía que non ten nada que ver co significado diáspora como significado de alonxamento da terra natal, vamos. Eu non o entendo así. Sí, sí, eu cando menos, sabedes que o que a poesía, pois claro, depende moito tamén de como un o lea, de como un o entenda. Tamén creo, considero que un bo libro de poemas, este creo que se reúne as características, ten que dar pé a varias lecturas, non? Pero eu, ao menos na miña experiencia personal, non o entendo así, non. Sí, sí, sí. Bueno, eu agora mesmo estarme facendo pensar tamén a min, de feito, eu estou lendo o último post que puxo precisamente Neves no seu blog, bueno, dame moito que pensar, non? Ese blog, ese post que fala de treboada, que quizáis todos ese sentarse a escribir, que a luz artificial da pantalla do PC me faga pestanexar e acordar así deste sono mudo de meses de sequía. Que por certo, existe esa sequía, non? Sí. Tanto física como natural, non? Sí. Porque... E literaria tamén, as veces. E a literaria, bueno, tamén. Bueno, neste caso, tú non, porque acabas de vir de presentar un traballo tan extraordinario que chaman a Diáspora, non? Sí, o o problema é cando un remata de escribir. Sí. E cando quere empezar de novo. Sí. Ese é o momento de sequía. Está ese momento de transición entre unha obra e outra. Diáspora levaba xa uns anos escrita, repousando nunha gaveta e agora hai que volver outra vez a escribir. De aí ese post. Vale. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, de entrada eu que quero facer, era un oficio antes, pero agora sí que fago felicitacións tanto a ti como escritora e a Manuel por darnos a coñecerte. Bueno, pois, en algún momento nos estaremos pois, seguindo o teu traballo, yo de Manuel, que sempre nos tengo o día de estas novidades, non? Vamos a pedir ao noso técnico que nos poña unha musiquiña máis ou menos axeitada para poder pedirlle a Neves así a bote pronto que nos lea algún dos seus poemas ou que nos lea algún, faga a lectura de algunha das súas creacións. Que vos parece? Home, para min, a min personalmente, eu creo que sempre o comento con Neves cando facemos as presentacións, sí. Pero o recital é o importante do asunto, non? Todo canto se poda decir do libro, eu creo que sobre o recitado sempre está de máis, non? Sí, vale, o sea que o recitado supera con moito o que o libro é. É que eu creo que o recitado para o poeta é como a canción para o músico. Claro. Claro. Bueno, pois o noso técnico seguro que terá algunha peza de música para que, bueno, destas que acostuman a poñer os declamadores, e nós tamén a poñemos aquí no noso estudio para que se escoita. Vamos a ver se lle dá un poquinho de aire para que así. Que vos parece isto de fondo? Vamos a poñerlo. Música que non ten nome, música que polo xeral sirve para acompañar as verbas, as palabras, non? Uh-huh. Cando queiras. Vale, ala vamos. Cando todo volve a retomar o seu pulso, rolar. Ese trouso, o ritmo da vertixe. O calafrío que te percorre suando chos poros todos. Refacer o leito. Repasar os saúdos e as apertas, mollar os labios secos coa lingua, recoller a casa e pintar os ollos murchos de sol. Sentir en ti, atravesando o espello, a impúdica fruición da túa beleza. Teño un estudio pouco personal, pero o suficiente como para... Como para aplaudir. Para aplaudirte. Temos aquí dúas rapazas. Futuras gaiteiras de Galicia, en Cataluña, para Cataluña, Chamo. Que van superar a Susana Seivane. Sara e Paula acabanos de deitar aquí con Paso do Lema Yo, e despois vannos a interpretar a Camposa. Pero axudáronos a aplaudirte, que por certo... Están engalladas caladiñas de todo por escoitándote. Graciñas. Manuel, ti tamén coincides con nosco, non? Non aplaudiche, pero seguro que esa declamación gustouche. Ui, non vos escoito nada ben, dime. Vale, vamos a intentar escoitar outra vez, con a música de fondo que nos pon o noso técnico, escoitar outra vez unha segunda, vamos a pedir unha segunda interpretación ou unha segunda Ajá. declamación a Neves, non? Ajá. Estás disposta, Neves? Sí, sí. Pois veña, poñemos a música, entón. É curioso. A cidade é a mesma, pero ti xa non. Senteste algo asustada. Como se esta monotonía xa non fose suficiente a Beiro, nin sequera arrasando todo, ata a raíz máis profunda, para poder construir de novo. Carai, esta non... Non pensei que fora tan cativa, pero que sí, que como ti dices, moi profunda. Moi profunda. Esa cidade non pode ser Santiago, Esa cidade tamén o comentábamos outro día nunha das presentacións que se fai moitas referencias á casa e á cidade no libro. Sí. E unha figuración claro, de un mesmo, claro. Algo simbólico. A representación de un mesmo, non? De un mesmo, sí. O que ti decías, adiós para dicir, o sea, referida a un mesmo, non? Sí. Bueno, Mariana... É un xogar cas palabras. Claro. A creación está aí. Manuel, fállete algunha pregunta máis? Nos xa quedamos cativos de traballar. Nada. Ante a declamación, ante o recital eu calo, que é o mellor que podo facer. Bueno. Eu agradezoche moitísimo, Manuel, bueno, que nos puxeras en contacto con esta creadora literaria, que seguro que bueno, que ela di que bueno, cando rematou de publicar o libro era unha treboada para ela, quizáis todos ese sentarse e escribir. Que volva, que continúe, que seguro que terá outro libro preparado xa para que vosotros o poñades en marcha, non? Bueno, pois... Ui! Sí. Adiante. Digo eu que, bueno, a labora dun poeta ou dun escritor ou de calquer tipo de artista sempre é a continuación, non? Ainda que haxa intervalos entre obra e obra, claro está que despois dunha ten que ir outra. Isto é algo que non ten fin, por suposto. Sí, pero ela mesma define ese traballo tan difícil e tan, ás veces, sangrante, non? Sí. Que o feito de escribir que costa tanto, non? Dicio ali nunhas palabras, perdóname que xa escolla, Nieves, dices, escribir de novo como un coitelo que abre o costado e me sangra a vida, e non saber con que palabras ir tecendo. Ti sí que seguro que o sabes, porque senón non as escribías. As palabras, claro. Moitas veces é difícil atoparlas. Claro. É como atoparse con un novelo de Lana e non saber por onde empezar a tirar. Ese é o punto crítico. Unha vez que empezas, as palabras... Como dicía Xuxené... Sí, como dicía Xuxaneira Vilas, a veces parece como un novelo encerellado e non sabes por onde dirá. Efectivamente. Eu queria che facer unha pregunta. Dime. Ou mellor é unha pregunta torpe. Quen é a túa guía? Quen foi a túa guía para comenzar a escribir? Pois non sabré decir, porque foi unha cousa un pouco... Inesperada. Sí. Foi algo completamente... espontáneo. Sempre... A veces temos unha persoa, pois, no pensamento, unha persoa que nos, como se nos iluminara. No meu caso, non, a verdade é que non. Foi... Tens referentes na familia? Non. Pois mira, a verdade é que, bueno, encantadísimos da túa participación, que agardamos que non sea nin a primeira nin a última, non, Manuel? Nada, home, esperemos que non. Felicitacións novamente aos dous. Despedimos-vos cunha peza de música do último disco de Quen Pallou que nos acaban de enviar dende Galicia. Moitas gracias. Veña, un saúdo, graciñas. Ata outro momento. Un aperto moi forte.